У эфіры радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. На 110 месцаў прэтэндуе 263 кандыдаты, 70 з іх прадстаўляюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, на 20-ю гадзіну ў выбарах узялі ўдзел больш за 75% выбарнікаў. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску працягваецца акцыя пратэсту. Спачатку людзі сабраліся 20-й гадзіне на Кастрычніцкай плошчы і пасля кароткіх выступаў лідараў АДС выйшлі на праезную частку і прайшлі да плошчы Незалежнасці. І як паведамлялі раней нашы карэспандэнты, моладзевыя актывісты прынеслі намёты і павесілі бел-чырвона-белы сцяг на помнік Леніну. Але потым яны ізноў накіраваліся на Кастрычніцкую плошчу, дзе адбыўся мітынг, выступалі лідары апазіцыі. І зараз на Кастрычніцкай плошчы знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. І я папрашу яе расказаць, што цяпер адбываецца на плошчы, ці яшчэ працягваецца мітынг. Мітынг скончыўся. Пасля таго, як выступіў Александр Казулін, выступіла ягоная дачка Павел Севярынец, выступіў Зміцер Дашкевіч, таксама Алесь Макаю ад імя прадпрымальнікаў. Потым Франак Вячорка звярнуўся да прысутных і прапанаваў усім разысціся, каб потым, калі адбудзецца некая іншая дата, зноў сабрацца на гэтым месцы на Кастрычніцкай плошчы. Трэба адзначыць, што сярод прысутных, калі ўжо мітынг сканчаўся, былі ў асноўным прадстаўнікі моладзевых незарэгістраваных арганізацый: «Малады фронт», «Фунт», таксама моладзевыя актывісты партыі БНФ, сябры іншых арганізацый. Супрацоўнікі міліцыі і байцы спецназу міліцыі ў цывільным назіралі за натоўпам, як моладзь разыходзіцца. Частка пайшла ў бок вакзалу, частка пайшла на соты аўтобус, і такім чынам натоўп пачаў знікаць. Заставаліся яшчэ некалькі груп людзей, якія абмяркоўвалі тое, што адбылося. Але менавіта ў гэты момант на кватэры моладзевага актывіста дэмакратычнага руху Артура Фінкевіча знаходзяцца некалькі чалавек, які прыехалі з Магілёва, а побач з кватэры знаходзяцца супрацоўнікі міліцыі. І вось сябры паведамілі «Маладога фронту», што менавіта ў гэтыя хвіліны яны пачалі ламаць дзверы. Яны кажуць, што яны ўсё роўна войдуць у кватэру, і тыя непакоіцца, што іх могуць затрымаць, а ім трэба заўтра быць на занятках. Цяпер вядома, што Уладзімір Швед, актывіст «Маладога фронту» з Магілёва, знаходзіцца ў міліцыі Першамайскага району. Яго затрымалі яшчэ ў дзень, калі ён прыехаў, каб удзельнічаць у вулічнай акцыі на Кастрычніцкай плошчы. Міліцыянты сказалі, што нібыта ён падобны на злачынцу, які падазраецца ў крадзяжы. І вось сувязь з ім адсутнічае, і дагэтуль невядома, дзе ён. А яны не выключаюць, што яго могуць накіраваць у турму на вуліцы Хрысціна, абвінаваціўшы ў некім дробным хуліганстве. Такім чынам, акцыя сённяшняя завяршылася. Затрыманых на гэты момант няма. Моладзь згарнула расцяжкі, а два намёты, якія былі спачатку на Кастрычніцкай плошчы, цяпер знаходзяцца каля будынку Палаты прадстаўнікоў. Артур Фінкевіч паведаміў, што менавіта мы не прызнаем гэтую палатку, і як памяншальна назваў гэты намёты палаткамі і пакінуў іх каля будынку Палаты прадстаўнікоў. Я дзякую Любоў Лунёве, якая працавала на сённяшняй акцыі. Вы можете сачыць за падзеямі на нашым сайце свабода.орг, там онлайн-рэпартаж, фото, відэо, галасы ўдзельнікаў, паведамленні карэспандэнтаў. Сёння «Свабода» працавала да паловы на 12-й гадзіну ў жывым эфіры. Заставайцеся на нашым хваля, а заўтра цягам гадзіны ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца о 7-й гадзіне, самая апошняя інфармацыя, круглы стол экспертаў. Гадзіну таму Цэнтр выбаркам правёў прэсавую канферэнцыю, на якой былі агучаныя апошнія лічбы. Там быў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Скончылася прэсавая канферэнцыя Лідзіі Ярмошынай, і вось самае галоўнае, пра што яна паведаміла. Гэта першае, што ва ўсіх, без выключэння акругах, выбары адбыліся, значыць, яўка была больш за 50% у кожнай акрузе, а агульная яўка склала 75,3%. Ну, магчыма, нашым слухачам будзе цікава пачуць, як галасавалі ў рэгіёнах. Берасцейская вобласць 77, Віцебская 86,8, Гомельская 78,7, Городянская 78,5, Менская 74, Могилевская 76,8, город Менск 61,8. Ну, есть три округи. У Беларуси явка была меньше за 60%. Это две округи у Менску, они находятся. Это Свисовская и Шабановская. И еще такая же одна округа Борисовская городская. Ну и есть еще три, которые спадарыня Ермошина назвала ударными, где явка была за 90%. Это сельские округи, Витебская сельская, Полесская и Любинская. И вот, когда попробовать проанализовать, как говорят, по горячих следах этой личбы, первое, что кидается в очи, то, что, как уже жартуют помеж собой журналисты, выборы не отбылись. Не отбылись в каком смысле? Зверните увагу, агульная личба явки 75,3. Личба дотерминового голосования 26,3. И вот, когда больше личбы скинуть меньше, отрывается 49%. То есть сегодня в основной день голосования проголосовало 49%. Это меньше, чем за необходимые 50%. Ну и теперь... Спадар Владимир, подается... скажите, коли ласка, а вы были на прессовой конференции, те ведают представники центра выборкама, что отбывается теперь на Кастрышнинской площади? Яны не комментовали это? Не, из этой подеи яны не комментовали. Яны сказали, только звернули увагу на то, что были скарги. Скаргов было 21, але я сказала Лидия Ермошина, серьезных скаргов не было. Запытались у ці присутнічають при подліку голосов назиральники ОБСЕ, на що Лідія Ермошина сказала так, що вони мають право присутнічати. А присутнічають ці ні, я не ведаю, поскольку я знаходжуся у центрі виборкамі, а все відбувається на виборчих участках. З пресової конференції центру виборкаму наш кореспондент Владимир Глот. А зараз я пропоную послухати голоси удільників акції. Не признаю сенаторских выборов, не опозные диктатуры на вольном европейском континенте, не одолевшим веком нашего народа. Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Вы сегодня тут на площади Шаму акции забороненной? Я потому что, в принципе, я вот душой поддерживаю Александра Козулина. Я считаю, что он сильный человек по своему характеру. И, как говорится, он мог бы создать единое государство. Чому мы на этой площади? Тому что у нас нема правды на Беларуси. Нема судов, нема прокуратуры. Мы хотим, каб наши дети, наши внуки жили при новой, свободной Беларуси. Что вы думаете про эти выборы? Чому вы тут зараз? Вельми сумно и горячо за такие выборы. Тому я тут, и мне все равно, заборонено это мероприемство или нет. Терпеть нельзя уже. Молодой человек, чому вы тут сегодня? Я сегодня, как выказать свой протест супроть фальсификации этих ганебных выборов. Сегодня мы здесь на площади, потому что мы решили отдать свой голос именно на площади, потому что считаем, что наш голос на избирательных участках, он не будет услышан. Что для вас вот сегодняшняя акция, чому вы тут, что вы думаете про выборы сегодняшние? По-перше, это я сам переконался у тем, что выборы не свободные. Сам с Полоска, у глубоким три дни надзирал за выборами, там просто напросто сегодня 25% проголосовали за терминово. И я вогуле вот лечу, что после 96-го года у нас парламента уже вогуле в Беларуси нема. Ни в каком разе нельга, как ОБСЕ признала вот эти выборы. И от того вот мы все тут на площади. Молодый фронт! Молодый фронт! Молодый фронт! Молодый фронт! Голосы удельников акции протесту записала Галина Бакунчик. А фоторепортаж за акцией на нашем сайте свобода.орг. На тему выбору выказываются и наши слухачи. Пропоную послухать телефонование слухача, которое поступило несколько годин тому. Почув, что прикладно 2,5 миллиона белорусских громадян не приняли удел в голосовании. Много это, ти мало. Лечу, что это вельми-вельми много. Кожный четвертый жихар, который выбыл с лукашенковской обоймы идеологии. Если Европа признает выборы, будет вельми добро. Хай скорее открывает границы, чтобы не было шенгенских виз этих. Хай еще миллион едет в Европу. И тогда Лукашенко тут и працевать никому не застанется. Званкі на свабоду. Слухаю свабоду кожны дзень, раніца і вечар. Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проціў Расіі. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. Неўзабаве я перадам слова нашым аналітыкам Юрыю Дракахрусту, Валеру Карбалевічу, Віталю Цыганкову. Яны абмяркуюць вынікі выбарчай кампаніі, але спачатку я нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. У цэнтры Менску адбылася акцыя пратэсту, на якой апазіцыя заклікала прыйсці людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі і несправядлівымі. У ёй узялі ўдзел паводле розных падлікаў ад некалькі соцень да тысячы чалавек. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму на 20-ю гадзіну ў выбарах узялі ўдзел 75,3% выбарнікаў. Прадстаўнікі апазіцыі лічаць дадзеныя цэнтра выбаркаму завышанымі. Сябры КХП БНЕ заявляюць, што выбары не адбыліся, што ёсць вынікам кампаніі байкоту. Паводле незалежных сацыёлагаў 60% выбарнікаў узялі ўдзел у выбарах. Папярэднія вынікі выбараў старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Армошына абяцае абвясціць а палове першай начы. Усяго выбарчай гонкі засталіся да канца 263 кандыдаты, 70 з іх з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. А зараз, як я абяцала, перадаю слова нашым аналітыкам. Побач са мной студыі мой калега Юры Дракахруст, а з намі на тэлефоннай сувязі з Менску нашыя палітычныя глядальнікі Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У гэтым выніковым бліц-аналізе размова пойдзе пра вынікі выбарчай кампаніі, пра сённяшні выступ апазіцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску і пра тое, ці прызнае Захад вынікі сёлетніх выбараў у Беларусі. Калі ласка. Валер, вось улады ўвесь час заяўлялі, што зробяць усё, каб гэтыя выбары былі ўзорна дэмакратычнымі і празрыстымі. Тым не менш, вот на датэрміновае галасаванне добраахвотна прымусовымі метадамі сабралі 26% выбаршчыкаў. Дарэчы, паводле дадзеных апытання НІСПД, добраахвотна хацелі пайсці на датэрміновае галасаванне 14% выбаршчыкаў, ну, так што вось 12 прыпадаюць, відаць, на недобраахвотна. Але вось пры нават такім залатым запасе датэрміновага галасавання чамусьці сёння на ўчасткі, прычым на тыя ўчасткі, дзе балетаваліся лідары апазіцыі, не пускалі назіральнікаў. І вось чаму? Ну, здавалася б, на датэрміновым галасаванні ўсё добра. Хочацца ж і міжнароднага прызнання, пра што ўвесь час гаварылася. Ну, пусцілі б назіральнікаў, хай паглядзяць. Чаму спатрэбілася нават тут, што называецца, забіваць цвік па шляпку? Я сяджу перад тэлеэкранам. По першай праграме ідзе панарама аналітычная, і глядальнікі сумесна з некімі аналітыкамі кажуць увесь час, што вось апазіцыя зноў прайграла выбар. Цікава, што вынікі яшчэ невядомы. Хто выйграў, хто прайграў, яшчэ нікому невядома. А вось журналісты панарамы ўжо ведаюць, што апазіцыя прайграла. Цікава, праўда? А я думаю, што сапраўды, гледзячы рацыянальнага, можна было б гэтыя сённяшнія галасаванні і падлік галасоў зрабіць празрыстым перад замежнымі назіральнікамі, таму што сапраўды ўсё зроблена ўжо напярэдадні за кошт датэрміновага галасавання. Але першае, улады проста баяцца рызыкаваць. А раптам наглядальнікі пад пільным вокам наглядальнікаў давядзецца лічыць справядліва, сумленна, і штосьці адбудзецца непажаданае, хтосьці прарвецца непажаданы. І па-другое, уся гэтая выбарчая машына, створаная ўладамі за шмат гадоў, яна проста запраграмаваная на адну схему. І спроба яе перапраграмаваць можа прывесці да таго, што яна проста не зможа працаваць на патрэбны вынік. Таму, я думаю, і была ўключаная старая, звыклая традыцыйная схема. Ну, это мне нагадвае адзін эпізод з успамінаў Аркадзя Райкіна, як ён неяк сустракаўся з Леонідам Брэжневым на нейкім прыёме і пачаў скардзіцца на нейкія недарэчнасці ў савецкім жыцці, на што Леонід Ільіч паляпаў яго па плечы і сказаў: «Аркаша, логікі не ішчы». Так вось яшчэ адзін пра адзін выпадак магчыма пэўнай нелагічнасці. Паводле дадзеных цэнтр выбаркаму, у выбарах прыняла ўдзел 75,3% выбаршчыкаў. Паводле незалежных сацыёлагаў, у выбарах мелі намер браць удзел каля 60% выбаршчыкаў. Вось усе гаварылі, усе ўдзельнікі вось нашых эксперты сказалі: выбары ціхія, нецікавыя, інтрыгі няма, але калі нават сыходзяць з лічбаў незалежных сацыёлагаў, 60%. Ну, 60% это шмат. Чаму? Адкуль гэтая нелагічнасць, Віталь? Ну, інтрыгі няма, але ёсць звычка, але ёсць традыцыя. У многіх людзей ёсць такое паняцце, як грамадзянства, абавязак, яно настолькі моцна сядзіць у мазгах, як, напрыклад, ну, схадзіць паабедаць, павечэраць, і проста без гэтага большасць людзей не ўяўляе сябе, як то не прыйсці на выбары. Это варта ўлічваць, што як мінімум сапраўды 60% гэта тое, што пры любой незначнасці, нецікавасці выбараў 60% заўсёды Беларусі прыходзілі і на дэмакратычных выбараў да пачатку 90-х і пасля. Ну, але мы маем, што выйшла 75%. Тут, безумоўна, можна і сказаць, што сацыёлагі не абавязкова дакладна даследуюць у тым сэнсе, што хтосьці рашае ў апошні момант, на кагосьці пачынае ўздзейнічаць. І гэта агітацыя, якая проста была шалёная апошні некалькі дзён перад галасаваннем. Хтосьці сапраўды падпадае пад так званае добраахвотна-прымусовае галасаванне, як мы ведаем шматлікія факты, напрыклад, у інтэрнатах, калі прымушалі студэнтаў і гэтак далей. Таму ты лічбы, ну і таксама, безумоўна, адміністрацыйны рэсурс, ўсё гэта разам взятае, паказвае нам, што вот гэта лічба 75%, я бы ацаніла яшчэ як даволі сціплую. Памятаеце, што мы не так даўно перад выбарамі гаварылі, што ўлада давала свае сацыялагічныя пытанні, паводле якіх 85 павінны прыйсці. І нават можна здзівіцца, што ўлада настолькі пачала гуляць, ну, скажам, в прыстойнасць гэтых выбараў, што нават вырашыла ці не знайшла магчымасцю, не знайшла жадання нацягваць гэтую лічбу да 85. Ну, а зараз пра галоўную інтрыгу гэтых выбараў, якая была, праўда, не падчас перадвыбарчай кампаніі, а якая пачынаецца вось фактычна сёння, фактычна пачынаецца зараз. Прызнаюць ці не прызнаюць? Ну, нават сёння прагучалі, сёння, учора прагучалі некалькі ацэнак, прынамсі Александр Лукашэнка сказаў, складана будзе камусьці не прызнаць гэтыя выбары. Апазіцыя не прызнае выбары, заявіў кандыдат у дэпутаты да апошняга часу лідар АГП Анатоль Лябецька. Ну, Александр Казулін напярэдадні выбараў выказаўся так, што Захад, верагодна, выбары не прызнае, але можа быць ухвалены цэлых шэраг момантаў, і гэта можа даць магчымасць паляпшэння адносінаў з Беларусю. Дык вось, хто з іх мае рацыю, ці можа ніхто не мае рацыю? Віталь, можа вы маеце рацыю? Ну, у дадзеным выпадку, як казалі, не абодва ухілы дрэнны, якраз абодва ухілы правільныя. То бок, якраз зерне праўда ёсць і ў тых выказваннях, і ісціна якраз здаецца пасярэдзіне, бліжэй да выказвання Александра Крына. Ну, у тым сэнсе, што, як мне падаецца, Еўропа сёння палітычна даволі абмежаваная ў сваіх магчымасцях. Якое б не было жаданне наладзіць дыялог, альбо, як гэта называецца, нармалізацыя адносінаў з афіцыйным Мінскам, але прызнаць гэтыя выбары дэмакратычнымі і бездакорнымі немагчыма ў Еўропе нават тэарэтычна. Гэта не тыя правіла, надта шмат было парушэнняў, надта мала апазіцыйных прадстаўнікоў было ў выбарчых камісіях. Таму з захаду давядзецца шукаць такую фармулёўку, якая адначасова не была парушэннем асноўных прынцыпаў дэмакратыі і правоў чалавека, на якіх грунтуецца само заходняе грамадства, якія неаднаразова выказваліся ў дачненні да Беларусі. І разам з тым, вот в этой формулёўкі, каб не раззлаваць беларускае кіраўніцтва і не паставіць некую скандальную кропку ў той адлізе, якая нібыта намецілася за апошнія месяцы. І таму я думаю, што формулёўка будзе накшталт таго, што выбары не зусім адпавідалі ўсім стандартам, але намі былі заўважаны пэўныя паляпшэнні. Ну і тут шмат, напэўна, будзе залежыць ад таго, все-таки ці будуць прапушчаны хаця б некалькі апазіцыянераў палату прадстаўнікоў. Калі ў парламент не пройдзе ніводзін, то гэта, магчыма, будзе ўспрынята як пэўны плівок ад Александра Лукашэнкі. Гэта будзе тое пасанне, якое можна будзе расшушаваць, як, ну, мы самі вам больш патрэбныя, чым вы нам. Мы не ведаем, якія там былі сапраўды кулярныя дамоўленасці паміж афіцыйным Мінскам і афіцыйным Брусэлем. Але калі гэтыя дамоўленасці будуць так вот, калі не былі, калі не будуць парушаны, калі ніводзін з апазіцыянераў не прыйдзе, гэта, канешне, ускладніць магчымасць некага кампрамісного паўпрызнання выбраў. Валер, а як бы вы оценили ситуацию? Будет признание, ці не будет признание? И причем я бы задал питание навод ширей, так как в одной из наших передач я отрапно сформулировал Андрей Санников. Не признание выборов, а признание режима, нормализация отношений. Вот она отбудется, на ваш погляд, ці не? Сапраўды, праблема ў тым, што паняцце прызнання выбараў вельмі няпэўнае, і розныя палітыкі, палітычныя сілы ўкладваюць у яго зусім розны змест. Трэба мець на ўвазе, што дзве інстытуцыі будуць прымаць некія рашэнні. Першае – гэта назіральнікі АБСЕ, другое – гэта кіраўніцтва Еўразвязу. Так вось, я згоден з тым, што, хутчэй за ўсё, высновы назіральнікаў АБСЕ будуць такімі гумавымі. З аднаго боку ёсць пэўны прагрэс, з другога боку не адпавядалі выбары еўрапейскім стандартам. А ўжо еўрапейскі звяз, кіруючыся не толькі вось гэтымі высновамі, а ўвогуле некімі, мусіць, геапалітычнымі меркаваннямі, будзе прымаць некія рашэнні. Я думаю, што пэўныя крокі насустрач еўрапейскі звяз зробіць. Лічыць гэта прызнанням рэжыму, ці гэта не лічыць прызнанням рэжыму, цяжка сказаць, але пэўныя крокі будуць. Іншая справа, ці задаволяць гэтыя крокі Лукашэнку. Вось калі задаволяць, тады магчыма працяг дыялогу. Калі не задаволяць, ён скажа, ну вось, як ён казаў, не прызналі, цяпер ніякай размовы з Захадам не будзе. Тады можа пачацца зноў палітычныя замаразкі ў Беларусі. Вось гэты варыянт не выключаны. Валер, вось мы зараз у нашай праграме чулі галасы плошчы 2008. На гэты раз, праўда, там значна меней людзей, чым, скажам, было нават падчас прэзідэнцкіх выбараў 2001 году, я ўжо не кажу пра 2006 год. Вось гэтая плошча 2008, на ваш погляд, нейкім фактарам можа быць, што яна гаворыць пра беларускае грамадства? Калі і можа быць нейкім фактарам, то пакажа, магчыма, нават і замежным назіральнікам, і журналістам, якія там прысутнічалі, абмежаванасць, скажам так, палітычнага пратэсту, абмежаванасць магчымасцей апазіцыі мабілізаваць грамадства. Сапраўды, гэтая акцыя стала некім дапаўненнем да выбараў. Гэта таксама некі рытуал. Выборы – ритуал, подлік голосов – ритуал, терминовое голосование – ритуал, ну и акция после выборов – это так само ритуал. Коли откинуть, сколько журналистов, которые там были замешанных, супрацоўнікаў спецслужбы, то ў асноўным на плошчы была моладзь. Нават партыйныя актывісты не прымалі ўдзел, таму што яны хутчэй за ўсё былі занятыя на выбарчых участках. Лідары партыі назіралі з боку за працэсам. Не было нейкага пляну, нейкай стратэгіі, і было зразумелых лозунгаў, зразумелай мэты, чаго дамагацца, супраць чаго пратэставаць і куды ісці і што рабіць. Ну таму вось гэтая рытуальная акцыя, яна засталася рытуальнай, мне падаецца. Віталь, мы сёння ў перадачы больш казалі пра апазіцыю, вы вось, так сказаць, выказваліся на конт яе лёсу. А я прапаную паглядзець, так бы мовіць, з іншага боку. Вот на ваш погляд, якія высновы зробіць з гэтых выбараў улада, уладная эліта, ну і, магчыма, беларускае грамадства? Ну, Юра, цяжкую вы задачу ставіце, як бы перайсці на той бок, паспрабаваць увайсці ў іншую скуру, але тым не менш паспрабаваць можна. І думаю, тое ж самае можа такую дылему сама ўлада сёння на перад сабой. Я маю на увазі ў тым сэнсе, што, магчыма, ўлада зразумее, што гуляць у дэмакратыю гэта неяк глядзіць больш карысна і выгадна, што нейкую мець апрануць на сябе дэмакратычную маску, гэта можа прынесці больш дывідэнтаў, чым такая брутальная аўтарытарнасць. Магчыма, ўлада падумае, што можа ў сённяшнім свеце з нашымі суседзямі Беларусі, якія ёсць, можа, варта не быць такім проста лінейным, як раней, такім брутальна жорсткім. І, магчыма, ад гэтага разумення пачнецца нейкая эрозія рэжыма, бо часам псіхолагі кажуць, калі людзі прыкідваюцца ветлівым, і хаця сам чалавек яшчэ гэта не ўмее рабіць, але ён пачынае там прыкідвацца за абстайным, і потым міжволі набывае нейкія звычкі ветлівасці і нават мяняецца ягоны характар. Принамсі, часам здаецца, што ў нашых беларускіх умовах на іншыя варыянты, скажам, зменаў гэтага рэжыму альбо эрозіі гэтага рэжыму, спадзявацца часам здаецца, што не даводзіцца. Валер, у нас застаецца літаральна паўхвілінкі. Вот вы ўжо сказалі пра незразумелыя лёзунгі апазіцыі. А на ваш погляд, які накірунак за паўхвілінкі, калі ласка, сфармулюйце, які накірунак зменаў апазіцыі, на ваш погляд, павінен быць? Галоўная праблема гэта прымусіць гэтую кааліцыю не вельмі моцную зноў стаць кааліцыяй, таму што падчас выбараў яна рассыпалася, і паспрабаваць нейкім чынам дасягнуць нейкіх агульных дзеянняў, ну, напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, таму што вось тое, што зараз адбылося, калі фактычна апазіцыя кааліцыя рассыпалася падчас выбараў, гэта стварае сур'ёзны крызіс, крызіс праграмны, крызіс тактычны, крызіс арганізацыйны. Вось, і як апазіцыя зможа з гэтага крызісу выйці, ну, гэта вялікая праблема. Дзякуй, калегі, слова Ганісоўс. Вынікі выбарчай кампаніі абмяркоўвалі аналітыкі «Свабоды» Юры Дракахруст, Валера Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Папярэднія вынікі выбараў у Палату прадстаўнікоў старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі абвесцяць о палове першай ночы. Вы даведаецеся пра іх аператыўна з нашага сайту свабода.орг, а таксама з выпуску навінаў ранішняга эфіру, які распачынаецца о 6 гадзіне. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!